श्री राम बाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु आपने उसको भी अपनी बाणाग्नि से उसी तरह दग्ध कर दिया जैसे आग पतिंगा को जला देती है। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त मुनि से विनय पूर्वक यह अर्थयुक्त बात कही, महर्षि इसमें संदेह नहीं कि बाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी श्री हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता। सूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने श्री हनुमान जी के भीतर का घर कर रखा है। समुद्र को देखते ही बानर सेना घबरा उठी थी, यह देख ये महाबाहु वीर उसे धैर्य बनाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांग गए। फिर लंकापुरी के आद दैविक रूप को परास्त कर रावण के अंतःपुर में गए, श्री सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बंधाया। वहां अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर ये मेघनाद के नागपात से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग ने यह सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में श्री हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए थे, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानर राज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। जिस समय बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावनल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार बाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, यह समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसा मानता हूं कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं था, इसी से ये अपने प्राणों से भी प्रिय वानर राज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। देव वंदे महामुने, भगवान आप श्री हनुमान जी के विषय में ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। श्री रामचंद्र जी के ये युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त जी श्री हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले, रघुकुल तिलक श्री राम, श्री हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ कहते हैं यह सब सत्य ही है। बल, बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। शत्रुसूदन रघुनंदन, जिनका साप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें यह साप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों वे बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। रघुनंदन, यदि श्री हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए। मैं सारी बात बता रहा हूँ। भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ श्री हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते थे। उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया, उस समय इनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरकन्नों के वन के भीतर कुमार कार्तिकेय रोए थे। इतने में ही इन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और ये उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मुंह किए मूर्तमान बाल सूर्य के समान बालक श्री हनुमान जी बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश मार्ग में उड़ते चले जा रहे थे। शेष अवस्था में श्री हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे, उस समय उन्हें देखकर देवताओं दानवों यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग ना तो वायु में है, ना गरुण में और ना मन में ही है। यदि बाल्य अवस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन अवस्था का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायु देव भी बर्फ से ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने पिता और पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्य देव के समीप पहुंच गए। सूर्य देव ने यह सोचकर कि अभी यह बालक है, इसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत सा भावी कार्य है, इन्हें जलाया नहीं। जिस दिन श्री हनुमान जी सूर्य देव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्य देव पर ग्रहण लगाना चाहता था। श्री हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंहिका का पुत्र व पुत्र रोष से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने बौहें टेढ़ी करके बोला, बल और वृत्तासुर का वध करने वाले वासव, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया है, ऐसा क्यों हुआ? आज पर्व अमावस्या के समय मैं सूर्य देव को ग्रस करने के लिए इच्छा से गया था, इतने ही में दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और उनके सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्जवल चार दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाले भांति भांति के श्रृंगार से युक्त बहुत ही ऊंचे और सुवर्णमय घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर गए और आरुण होकर देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्य देव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी तरह पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को श्री हनुमान जी ने देखा, तब राहु को उसके फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्य देव को छोड़ उस सिंह का पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इन बानर हनुमान को देखते ही राहु जिसका मुख मात्र ही शेष था उस पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंह का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे